हरे कृष्ण। मोबाइल बंद करो, बुद्धि चालू करो और कान खुलो जरा सा। ओके, यू डू द चैंटिंग। छिद्रम सवर्हितम् अहो अमिता योगमाया लीला विसृष्टभुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशः अविषमः स्वभावः भक्तप्रियः यत् असि कल्पतरुस्वभावः चित्रं तवेहितमहोमितं योगमाया लीला विशिष्टभुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्तो प्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः चित्रं तवेहि तमहोमित योगमाया लीला विशिष्टभुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः चित्रं तवेहि तमहोमित योगमाया लीला विशिष्टभुवनस्य विशारदस्य भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः प्रभु आपकी लीलाए आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विचित्र ढंग से संपन्न होती है और अपने विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति माया द्वारा आपने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतः वह निश्चय ही सब पर समान दृष्टि रखते हैं। तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान करता है। भगवत गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टोऽस्ति न प्रियः, ये वदन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर समभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं ही उसका मित्र हूँ। भगवान निसंदेह सभी जीवों पर समदर्शी है, किंतु जो भक्त भगवान के चरण कमलों में पूर्ण दया समर्पित हो जाता है वह अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में भगवान से समान बल पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते, अतएव उन्हें माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसे हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। सरकार समस्त नागरिकों पर संभाव रखती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो, और यदि उसे कोई ऐसी कृपा प्राप्त हो जाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि संसार पक्षपात करती है। जो यह जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, वह ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता वह इसकी परवाह नहीं करता और उसे नहीं पा सकता। मनुष्यों की दो कोटियां होती है, असुर तथा सुर यानी देवता। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतएव वे उनके आज्ञाकारी होते हैं, किंतु असुरगण भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अतएव भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी है। कल्पवृक्ष की तरह भगवान सबकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो कि उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु जो शरण नहीं ग्रहण करते वे शरणागतों से पृथक होते हैं। जो भी भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है उस पर भगवान कृपा करते हैं, चाहे वह असुर हो या देवता। काल शाम को बताया था कि उदासीन होने चाहिए, किसी वस्तु को प्रिय मानना अनुदासीनता है और किसी वस्तु को द्वेष करना वो भी उदासीनता नहीं है। समदृष्टि समभाव होने चाहिए। बार बार अलग अलग ढंग से भगवद गीता में भगवान कृष्ण इसके बारे में कहते हैं। तो समभाव, किसी वस्तु से आसक्त होना नहीं होना, वो आध्यात्मिक वादी का एक मुख्य लक्षण है। किसी वस्तु से आकृष्ट नहीं होते और किसी वस्तु को द्वेष भी नहीं करते, और किसी व्यक्ति से और व्यवहार में भी दूसरे व्यक्ति से समभाव से व्यवहार करना चाहिए। सामान्य लोग तो पक्षपाती होते हैं। यदि एक व्यक्ति देखते हैं कि एक लड़का दूसरा लड़का को चपर मारते हैं, तो शायद कुछ कहेगा या कुछ नहीं कहेगा। यदि देखते हैं कि एक लड़का उसके स्वयं के पुत्र को मारते हैं, तो जरूर कुछ कहेगा, या वो लड़का को चपर मारेगा। तो इस प्रकार पक्षपात होते हैं, क्योंकि वो लड़का मेरा लड़का है इसलिए मैं उसको विशेष उस पर विशेष खेल रखता हूँ। तो और प्रतिदिन हानि हानि भूतानि गच्छन् देहायम आलयम, प्रतिदिन बहुत से लोग यमराज के पास जाते हैं, देह त्याग करते हैं। और पेपर में हम देखते हैं कि विश्व से या भूकंप से हजार हजार लोग मर गए हैं, और उसमें उससे हम ज्यादा विचलित नहीं होते। लेकिन यदि हम सुनते हैं कि मेरा स्वयं का पुत्र मर गए, ओ कितना शोक हो जाएगा। हजार हजार लोग मर गया हम न्यूज में ही देखते हैं, उससे हम ज्यादा खेलने देते हैं। और मेरा खुद का पुत्र मर गया, ओ इतना सा शोक होता, क्यों? वो लड़का जो इसका पुत्र है तो मर गया, उसका क्या विशेषता है? ब्राह्मण में असंख्य मनुष्य है, तो यदि हमारे खुद के कुटुंब मर जाते हैं हम विशेष शोक अनुभव करते हैं। वो क्या है? वो पक्षपात है, क्योंकि वो मेरा लड़का है इसलिए मैं शोक लगते है अगर वो मर जाएगा। तो इस अनुभूति होना क्या है? वो भौतिक आसक्ति का लक्षण है। जो परम भक्त है तो अपना पुत्र मर जाने से विचलित नहीं होते। एक्चुअली अर्जुन तो विचलित है अभिमन्यु का मृत्यु का समाचार प्राप्त करना। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक प्रसिद्ध लीला है कि श्रीवास ठाकुर के घर में चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे और कीर्तन नर्तन लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। और बीच में श्रीवास ठाकुर ने खबर मिला कि उनके पुत्र संतान मर गए अचानक, और श्रीवास सब घर के नारियों को बताए तो शोक मत करो, चलो मत, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नर्तन हो रहा है, उस प्रेम भाव को कुछ उपद्रव मत दो। श्रीवास ठाकुर का विचार था कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम अनुभव करना मेरा खुद का स्वाभाविक शोक से और महत्वपूर्ण है। तो ऐसे है समभाव होना चाहिए। और मुक्त पुरुषों जीवन मुक्त, जो मुक्त है तो किसी भी घटना से विचलित नहीं होते। जीव मुक्त जीव वैसे होते। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि भगवान जो जिनकी स्थिति जीवों से बहुत उत्तम है, तो भगवान तो एक साधारण बद्ध जीव जैसे पक्षपात नहीं करेंगे। सब जीव भगवान के अंश है, भगवान के संधान है, और हमें आशा करते हैं कि भगवान तो सब जीव को समदर्शन करते। भगवान ऐसे प्रचार करते भगवद गीता में समदर्शन के बारे में, समदर्शी होने के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, वो क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शन समदर्शी होने चाहिए। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की स्थिति और स्वपथ चंडाल कुत का मांस खाने वाले चंडाल और विशुद्ध ब्राह्मण दोनों की स्थिति एक ही नहीं है। हस्तिनी गाय कुत्ता तो सब एक ही नहीं है, सबको समभाव से देखना चाहिए। किस प्रकार? सब जीव है, सब अपना कर्म फल के अनुसार अलग अलग स्थिति वर्तमान काल में मिल रहे हैं, परंतु सब का मूल स्वभाव है कि सब कृष्ण के अंश है। तो इस प्रकार समदर्शन होने चाहिए। तो भगवान इस प्रकार प्रचार करते हैं भगवद गीता में, परंतु इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है उनको मैं विशेष प्रियता से व्यवहार करता। ये भजन्ति च मां भक्ति तुमां भक्त मई थे येषु चापि, जो मेरा भजन करते हैं मैं उसका भजन करता हूँ। तो ये साधारण चमचागिरी ऐसे है नहीं? एक बड़े आदमी के पास वो एक लालची आदमी जाते हैं, आप इतना महान है और ठीक है पैसा ले लो। तो भगवान वैसे है, इसके पहले बोलते समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वैषोऽस्ति न प्रियः, मैं सबको सम भाव से व्यवहार करता हूँ। और पास में चुप चुप अर्जुन के खा में बोलते एक्चुअली मैं वैसे नहीं हूं लेकिन व्यासदेव त्रिकालदर्शी है और सब कुछ जानते है, और कि भगवान ऐसे चुप चुप बोले जानते है, इसलिए वो इसका रिकॉर्ड करते है कोर्ट केस में। ये आएगा किसने सुना? प्रमाण है कि भगवान एक बात बोलते है उसके बाद विपरीत बात बोलते है। और साक्षी भी है व्यासदेव, वो भगवद गीता में लिखे। और उसके बाद सब पंडित नहीं जानते, और कैसे व्याख्या करना? भगवान कहते हैं कि मैं सब सबको समान देखता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को मैं ज्यादा ख्याल रखता हूँ। कैसे संभव हो? सब विरोधी वाक्य का समाधान है भगवान का चरित्र में। तो इस प्रकार है कि भगवान सबको अवसर देते हैं इनकी सेवा करना। भगवान नहीं चाहते है कि हम जो इस भौतिक संसार में पतित हुए, भगवान नहीं चाहते है कि हम यहाँ रहेंगे, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं बार बार। भगवद गीता कहते हैं वैदिक संस्कृति का रक्षण करने के लिए भगवान बार बार आते, इसलिए भगवान देव दैत्य युद्ध में देवों के पक्ष लेते हैं, क्योंकि देव भगवान के सब देव भगवान के प्रतिनिधि है। ब्रह्मांड की संचालन करने के लिए धर्म के अनुसार, क्योंकि धर्म पालन करने से धीरे धीरे लोग कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं, इसलिए भगवान धर्म संस्थापनार्थ या संभवामी युगे युगे हर युग आते हैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, वामन के रूप में, इस आठवां स्कंद में वामन की लीला का वर्णन हो रहा है। और भगवान इनके विशेष प्रतिनिधियों बेचते हैं। सब वास्तविक ब्राह्मण भगवान के प्रतिनिधि हैं और उनमें कुछ विशेष भक्त है जो आचरण और वचन से कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। जो आचार्य है, आचरण और वचन दोनों उपाय से कृष्ण भक्ति शिक्षा प्रदान करते हैं। और भगवान इनके धाम में रूप में उपस्थित होते हैं, विशेषकर वृंदावन धाम और मायापुर धाम और द्वारका धाम, डाकोर, राधा गिरिधारी का निवास स्थान वो या ये वृंदावन से अभिन्न है। यदि हम नहीं देखते हैं वो हमारे दोष है। विषय चर्या कबे शुद्ध होबे मन तबे हम हेरेबो श्री वृंदावन। मन शुद्ध होने से हम अधिकार मिलते हैं भगवान का धाम देखना। और केवल राधा गिरिधारी मंदिर में नहीं, हम सर्वत्र भगवान की लीला देखेंगे। यदि हम योग्य हो तो भगवान इनके नाम में उपस्थित होते। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है और भगवान इतना दयालु है कि वो भोजन के रूप में भी उपस्थित होते, जिससे मानव से निम्न जातियों भी कृष्ण का प्रसाद मिल सकते। कृष्ण प्रसाद मतलब कृष्ण की कृपा। हम बोलते कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद। तो कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति कैसे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति? विशेषकर क्योंकि उन्होंने कृष्ण कथा प्रचार और प्रसार किया है। भूवि गृहंती ये भूरिदा जना, जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े हितैषी है लोक का। परंतु पापी जन और जीव जो कुत्ता बिल्ली ऊंट मच्छर इत्यादि अमानव रूप में है, तो कृष्ण कथा श्रवण करने से लाभ नहीं मिल सकते। तो भगवान भोजन के रूप में आते हैं। और अविश्वासी जन भी कृष्ण कथा श्रवण करने में रुचि नहीं लेते। तो ऐसे लोग का विश्वास है भोजन में, अन्न ब्रह्मा, और शास्त्र की बात है अन्न ब्रह्मा। भगवत साक्षात्कार का प्रथम स्तर है कि अन्न ब्रह्मा है। तो साक्षात्कार उससे और उन्नत होने चाहिए, लेकिन वो शुरुआत है। तो लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो कृष्ण प्रसाद लेने से भगवान की कृपा मिल सकती, इसलिए कृष्ण प्रसाद बोलते, उसको प्रसाद बोलते, कृपा अन्न के रूप में। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग अनेक अनेक ढंग से प्रयास करते हैं बाहिमुख जीवों को उनकी सेवा में लाना, परंतु जो नहीं चाहते उनके लिए भी भगवान व्यवस्था करते हैं, जो नहीं चाहते भगवान की सेवा करना। मतेन कृष्णे परत स्वतोवा मिथो बिभद्ये च गृह व्रतानम अदांत गोभी विशतांत मिश्र पुनः पुनश्चार्वित चार्वनानम। ऐसे लोग है जो संकल्प जैसे किया है कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं नहीं नहीं करूंगा, बात दिया था। अगर कोई प्रयास करेगा मुझको अस्वस्थ करना, कृष्ण भक्ति करना, मैं दो कानों को बंद करके भाग जाऊंगा। और जो भी होगा मैं नहीं करूंगा, मैं नरक जाऊंगा। ठीक है, नरक जाना अच्छा हो, लेकिन कृष्ण भक्ति करना अच्छा नहीं है, क्योंकि संकल्प है कि इंद्रिय सुख जीवन का तात्पर्य है। और ऐसे लोग के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं जिससे वे इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये भगवान की दया है, समभाव है। भगवान कहते हैं तो मेरा पास आ जाओ, और जो भगवान को ना बोलते या भगवान की बात नहीं सुनते तो ऐसे लोग के लिए भी भगवान व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो भौतिक जागर में रहना चाहते हो तो रहो, इंद्रिय सुख चाहते हो तो भोग करो 84 लाख जीव जाति में, परंतु साथ साथ भौतिक सुख के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश भोगना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण बाह्यमुख होने से वो जीव जिसका स्वभाव शुद्ध है अशुद्ध बन जाते। शुद्धता की मूर्ति है श्री कृष्ण। शुद्धता का मतलब क्या है? शुद्धता का मतलब प्रेम भाव आविष्ट होना। प्रेम का मतलब दूसरों का कल्याण की इच्छा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य वो सब रहित कृष्ण प्रेम भाव। प्रेम का मतलब मेरा खुद का स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता हूं, कृष्णार्थ ही अकेला चेष्टा, कृष्ण के लिए मैं सब कुछ करता हूं। आत्मसमर्पण मेरे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा का, ये शुद्ध भाव है। अर्थात खुद के लिए हम कुछ नहीं करते, तो वो भाव चढ़ के जो अपना सुख के लिए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो खुद का स्वार्थ, मेरा स्वार्थ, मेरा स्वार्थ, मेरा स्वार्थ, इस प्रकार हमेशा सोचते रहते हैं। और खुद का काल्पनिक स्वार्थ के लिए ऐसे बद्ध जीव सदैव प्रस्तुत है दूसरों को दुख देना, जिससे मेरा सुख वो मेरा सुख वो मेरा जीवन का तात्पर्य है, और दूसरों वो तो कोई बात नहीं है। यदि करो करो लोग मर जाएंगे जिससे मैं सुखी हो सकती तो मर जाओ, ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि विपरीत भाव आ गया उनके मन में। वो प्रेम भाव चढ़ के ईश्वरो हम भोगी ये भाव आ गया, आसुरिक प्रवृत्ति आ गया। तो इसलिए वो पाप कर्म करते हैं और उसका फल प्राप्त करना पड़ेगा, और इसलिए भौतिक जगत में दुख होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम देखते हैं जगत में कितना कष्ट कितना दुख होते हैं, तो कैसे भगवान कहाँ है? भगवान सबके मित्र है, तो क्यों भगवान ऐसा दुखी लोग को सुख नहीं देते? क्यों? हाँ, भगवान सबको सुख देना चाहते हैं, लेकिन कैसे सुख प्राप्ति होते हैं हमको समझना चाहिए। भगवान हमको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें सुनना चाहिए। हमारा स्वभाव है कि हम कृष्ण के दास है। स्वभाव के विरुद्ध से यदि हम प्रयास करेंगे सुखी होना, वो तो नहीं होगा। जैसे एक भौतिक उदाहरण है, अगर एक कुत्ता तो पक्षी जैसे उड़ाना चाहते तो संभव नहीं होगा, क्योंकि उस शरीर का स्वभाव वैसे ही नहीं है। तो जीव का स्वभाव यदि वो चाहते हैं तो फिर भी नहीं होगा। और एक और उदाहरण है कि अमेरिका में बास्केटबॉल बहुत जनप्रिय स्पोर्ट है, और बहुत से लड़के बास्केटबॉल चैंपियन होना चाहते हैं, लेकिन उसलिए लंबाई ज्यादा होना चाहिए। और जो जिसका शरीर स्वभाव से छोटा है, तो जितने भी प्रयास करके भी तो बास्केटबॉल चैंपियन नहीं हो सकता, तो स्वीकार करना चाहिए। शायद अगला जन्म में लंबाई ज्यादा होगा। जैसे इच्छा वैसे हम मिलते हैं। तो इस प्रकार जीव का स्वभाव है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हमारा स्वभाव वैसे है कि हमारा स्वभाव जो सच्चिद आनंदमय है, वो सच्चिद आनंद प्रकट होगा भगवान श्री कृष्ण की समर्पित सेवा में। और यदि हम दूसरे उपाय से प्रयास करते सुखी होना, वो तो संभव नहीं होगा। और जीव का स्वभाव ही शुद्ध है। शुद्धता का मतलब क्या है? कृष्ण प्रेममय होना। तो प्रेम स्वभाव चढ़ के हम अशुद्ध हो जाते हैं। शुद्धता का मतलब क्या है? तो भक्त तो निष्काम होंगे। निष्काम का मतलब तो कोई कामना नहीं है कृष्ण सेवा के अलावा। होया मायार्दास करी नाना अभिलाष। जब हम भगवान की सेवा को त्याग करते तब मन में बहुत बहुत बहुत बहुत अभिलाष कामनाएं आते हैं, जो सब भवबंधन का कारण होते हैं। तो आत्मेंद्रिय प्रीति वंचा थारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यदि आप बहुत बहुत श्लोक कंठस्थ नहीं कर सकते, तो कम से कम ये एक श्लोक कंठस्थ कीजिए। आत्मेंद्रिय प्रीति वंचा थारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। काम का मतलब वो इच्छा, वो सब कुछ मेरे लिए होगा, जैसे मुझे इंद्रिय सुख होगा। और प्रेम का मतलब सब कुछ हम करते कृष्णा का दिव्य सुख के लिए। तो भगवान बहुत दयालु है, क्योंकि जीव बद्ध जीवों कि असंख्य कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान अवसर देते हैं। तो जीवों की कामनाएं असंख्य है, एक जीवन में सब पूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए भगवान बार बार बार अवसर देते हैं। और इच्छाएं जो जिसकी पूर्ति मानव रूप में संभव नहीं है, तो भगवान ऐसे ही हमको अवसर देते दूसरे रूप में। जैसे एक उदाहरण है, तो बहुत से लोग नेता होना चाहते, पॉलिटिशियन वाले सब प्रधानमंत्री होने चाहते, लेकिन देश में एक समय में केवल एक लोग प्रधानमंत्री हो सकते, तो इसलिए कुछ लोग प्रधानमंत्री नहीं है तो एक राष्ट्र का मुख्यमंत्री, और कुछ लोग तो मुख्यमंत्री नहीं मंत्री है, और कुछ लोग तो एक पौरसभा के मेयर होते, और कुछ लोग तो गांव का क्या बोलते पंच सरपंच सरपंच होते, और कुछ लोग तो कुछ भी पद नहीं मिलते, इसलिए हताशा होते। तो इच्छा है लेकिन योग्यता नहीं है। पूर्व जन्म में तो काफी पुण्य कर्म नहीं किया सरपंच का पद प्राप्त करने के लिए, फिर भी इच्छा है, और सरपंच की इच्छा है प्रधानमंत्री होना। तो शायद अगले जन्म में भगवान वो व्यक्ति को अवसर देंगे नेता होना, और नेता का पद मिलते तो पर्याप्त पुण्य नहीं था मानवों की रूपी होना, तो इसलिए अगला जन्म में कुत्त का श्रेय मिलते, और रात में कुछ छह सात कुत्ते तो रास्ते रास्ते में चढ़ते, तो उनमें एक बड़ा है और वो पूर्व जन्म में सरपंच पद प्राप्त नहीं किया वाला था, ऐसे ऐसे होते। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ति, कर्म के अनुसार और भगवान और देवगण के संचालन से हर एक जीव यथार्थ स्थिति मिलते हैं, ये भगवान की दया है। जो चाहता था बड़ा पद प्राप्त करना तो मिलते, लेकिन क्योंकि उसका पूर्व जन्म में उसका स्वभाव खुद जैसे था, इसलिए खुद का श्रेय मिलते, भगवान दयालु है। यदि किसी व्यक्ति दूसरों से खुद जैसे व्यवहार करते तो भगवान दयालु होते, ऐसा श्रेय प्रदान करते हैं जिससे उसका खुद का स्वभाव पूर्णता से प्रकट कर सकते, ये भगवान की दया है। इसलिए भगवान कहते समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। तो जो मेरा भजन करने चाहते तो ऐसे भक्त को मैं अवसर देता हूँ, और भगवान किसी को मना नहीं करते। दुर्योधन भी यदि भगवान कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण किया और बोलते थे कि क्षमा करो प्रभु मैं पापी हूं, तो भगवान क्षमा करते थे, जागाए माधाए बहुत बड़े पापी थे। नित्यानंद प्रभु को चरम अपराध किया, परंतु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना से दोनों को क्षमा किया, और दोनों भक्ति में ग्रहण किया। नहीं बोले कि ठीक है तो मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन तुम दोनों बड़े पापी हो, तो जाओ हिमालय तपश्चर्या करो और इस प्रकार प्रायश्चित करो, और अगले जन्म में या हजार जन्मों में वो अपराध का फल से मुक्त होने के बाद तो भक्ति में आ जाओ, न तुरंत उसी समय भक्त मंडली में चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया है। तो ये भगवान का समभाव है, सबको अवसर देते, लेकिन सब लोग तैयार नहीं है भगवान की भक्ति ग्रहण करना। केहो माने केहो ना माने, सब थार दास, जे न मानी थार होई सही पापे नाश। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि भगवान इनके भक्तों से प्रियता से व्यवहार करते हैं, और अभक्तों से अप्रियता से व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि अभक्तों चाहते हैं भगवान की अप्रियता। जैसे बहुत दिन के पहले, बहुत मतलब हमारे शूद्र आयु में हम सबसे बहुत दिन, शायद कितने 45 साल के पहले शेल्डर स्टेशन, कलकत्ता में शेल्डर स्टेशन है, तो एक आदमी वो हमारा एक इस्कॉन सन्यासी उपस्थित थे, और एक आदमी वो क्या है, वो लोकल गाड़ी जब आते है तो बहुत ऐसे ठला ठले होते हैं, कौन सीट मिलेंगे गाड़ी में, तो ऐसे एक आदमी प्लेटफॉर्म से आने वाले गाड़ी के सामने गिर गया था, और कैसे बच गया वो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी, लेकिन वो लोग तो ऊपर लाया, ओ पूरा खून पूरा मुंह ऐसे, और निश्चित था कि वो नहीं रहेगा, उसका एक दो मिनट और समय है, वो मर जाने वाले हैं। तो हमारा सन्यासी उसको बताया कि अभी तुम मर जा रहा हो तो हरे कृष्ण बोलो, अंतिम क्षण में हरे कृष्ण बोलना चाहिए। उस आदमी बोले को मुझको सिगरेट दो, मुझे मनुष्य जैसे मरना चाहिए। हरे कृष्ण, फिर भी अंतिम काल में भगवान का नाम सुनने हैं और भगवान का भक्त का दर्शन किए हैं। उसका अगला जन्म क्या हुआ मालूम नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। समाप्ति। फिर भी अभक्तों भगवान को दोषी कहेंगे, मैं अच्छा आदमी हूं तो क्यों मुझको करोड़ करोड़ रुपया नहीं देते। और भक्तों जो कहते हैं कि ओ मेरे पास बहुत धन था और सब भगवान ले लिया, ओ ये भगवान की दया है, कितने बड़े दयालु है भगवान, तो मुझसे ये सब आसक्ति खट दिया है। जैसे वो सुदामा, पोरबंदर सुदामा, उन्होंने कहा कि बहुत दरिद्र थे मैं, उन्होंने कहा कि ये भगवान की दया है। भगवान जानते हैं कि मैं बहुत लालची आदमी है, और अगर मेरे पास धन था तो उनको भूल किया था, तो भगवान बहुत दयालु है और मुझको एक पैसा भी नहीं देते है। और पापी जन बोलते तो भगवान कितना निष्ठुर है, तो मुझको एक पैसा नहीं देते। और विशाल ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद सुदामा उससे मोहित नहीं थे। ठीक है, तो अभी ये सब सुविधा है तो ठीक है, हम सब भगवान की सेवा में लगेंगे, अच्छा है, भगवान की दया है। हरे कृष्ण। अर्जुन आसक्त जैसे थे, और अभिमन्यु का मरण का समाचार मिलके अर्जुन बहुत शोकग्रस्त है। इसके बारे में मॉरिशस में श्रील प्रभुपाद मॉरिशस में थे, और एक आदमी प्रभुपाद को वैसे चुनौती किया, मॉरिशस ना साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, सो यू नो द आंसर ऑलरेडी। अनदर क्वेश्चन, और प्रभुपाद बोले कि वो स्वाभाविक है, हम पत्थर नहीं है, कुछ फीलिंग्स होते हैं। क्या दूसरा प्रश्न? समभाव भक्तों के लक्षणों का वर्णन है शास्त्र में। इसका मतलब नहीं है कि सब भक्त तो मशीन जैसे है, और सब भक्त तो उनका स्वभाव एक ही होते। कुछ भक्त है जिनके स्वभाव गर्म है, प्रभुपाद स्वयं बोले कि मेरा स्वभाव वैसे है। मृदुता भक्तों का एक स्वभाव है, और कभी कभी श्रील प्रभुपाद वैसे थे नरम स्वभाव, लेकिन बहुत दफे तो बहुत गर्म हो गया। और कुछ लोग ऐसे भाई, आपके गुरु वैसे गुस्सा होते क्यों, वो साधु नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोले। देखो नित्यानंद प्रभु का स्वभाव, लाठी मारते शिवानंद सिंह को। और यदि नित्यानंद वैसे नहीं किया और सब ऐसे बोरिंग लाइफ, बोरिंग होता। तो ऐसे ही शिवानंद सिंह को लाठी मारने से शिवानंद सिंह बहुत प्रसन्न हुए कि ओ ये नित्यानंद की बड़ी कृपा है, इस प्रकार मुझको उनके सेवक के रूप में पूरी तरह ग्रहण किया। दो प्रकार के व्यक्ति से हम गुस्सा हो सकते, एक ही शत्रु और एक ही बंधु। हाँ, वो बंधु से यदि हम गुस्सा हो जाते हैं, उसका मतलब क्या है? वो उसका कल्याण के लिए हम ऐसे बोल। और दूसरी बात है कि वो विश्वास है कि मुझे गुस्सा होने, मतलब वो बंधुत्व बहुत घना है, और मुझे एक दो बार गुस्सा होने से वो बंधुत्व टूट नहीं जाएगा। वो विश्वास है कि हमारा संबंध इतना मजबूत है कि हम कभी कभी ऐसे अप्रिय जैसे व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, और उस और उससे वो दोस्ती टूट नहीं जाएगा। जैसे भागवत में वो वर्णन है कि द्रौपदी न सुभद्र, सुभद्र की पुत्र अभिमन्यु मार्ग है, और सुभद्र नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति समृद्ध सिंधु में वर्णन। सुभद्रा की भक्ति कृष्ण में, तो उसमें कुछ भी कमी नहीं हुई। तो अलग अलग भक्त के अलग अलग स्वभाव है शुद्ध शुद्ध प्रेम में। भगवान कृष्ण कहते हैं समदर्शन करना, ये सब ब्रह्मभूत अवस्था का वर्णन है। वो एक दूसरी बात है। मतलब इस भौतिक संसार में आसक्ति अनासक्ति प्रेम द्वेष ये सब होते, तो हमें अनासक्त निरपेक्ष होना चाहिए, उसको ब्रह्मभूत स्तर बोलते। उसके ऊपर है प्रेम स्तर, जिसमें आसक्ति होती है द्वेष होते परंतु पूर्ण शुद्ध है, क्योंकि उसका मूल कारण है कृष्ण प्रेम, कृष्णाते किल चेष्टा। जैसे ब्रजलीला में कुछ शुद्ध भक्त गोप गोपी राधा के पक्षपाती वाले हैं, कुछ है कृष्ण के पक्षपात वाले हैं, और दोनों के पक्ष में प्रतिद्वंद्वता होते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य है कृष्ण राधा कृष्ण की प्रीति। और कुछ है चंद्रावली पक्ष के है, जिससे वो राधा राधा कृष्ण वो चंद्रा जो चंद्रावली और चंद्रावली के पक्ष में है, वो सब राधा कृष्ण प्रेम का पुष्टिकर है। लेकिन ऐसे होते हैं कि चंद्रावली राधा के विरुद्ध है, और कुछ गोपी का स्वभाव है वाम स्वभाव, गुस्सा होते कृष्ण को गुस्सा होते, हाँ तुम बदमाश हो, तुम मेरे पास वापस मत आओ, हाँ जाओ। कुछ है दक्षिण स्वभाव, तो सबका स्वभाव इसका समभाव होना, समभावी होना, तो उसका मतलब नहीं है कि सब लोग का चरित्र एक ही होगा, सब पत्थर जैसे होगा, ऐसे नहीं। Did that answer your question at all? Anyway, we should finish now. ऐसे चर्चा तो लंबी हो सकती है, जैसे जनथापा महालोक में साधु संघ होते, चतुर कुमार सब बड़े बड़े ऋषि होंगे, इस प्रकार चर्चा कहते वो हजार हजार सालों से। वो भागवत में उसका वर्णन है ने कि जनलोक में सब ऋषियों सभा में चर्चा की तो कौन से देवता सबसे बड़े है, और बहुत लंबी चर्चा थी और कोई समाधान नहीं मिला, सिद्धांत नहीं मिला, इसलिए भृगु मुनि को भेज दिया सबके पास सब की परीक्षा करने के लिए। और चाकुमारों तो बहुत दीर्घ समय से मनन करने से भी समझ नहीं पाया कि कैसे इंद्रियों जो विषय में भौतिक विषय में लीन होते तो कैसे विषय से मुक्त हो सकते, कैसे भवबंधन से मुक्ति हो सकते। तो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा भी उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए हंस अवतार आया है और उत्तर दिया थे। तो ये सब भगवत तत्व विज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है। तो कुछ फिजिक्स छात्र कल आए थे, है यहाँ फिजिक्स के छात्र? तो फिजिक्स तो आसान विषय नहीं, उसमें बुद्धि बहुत लगाने तो फिर भी समझना मुश्किल है। और जो परम फिजिसिस्ट जो ये सब बने उनका मन समझना और कितना कठिन होगा। तो हम प्रयास करते भगवत तत्व विज्ञान की चर्चा करने से, और इनकी कृपा से हम समझ सकते, इनकी कृपा से आप फिजिक्स के बारे में कुछ ना कुछ समझ सकते। मेरा एक सवाल है फिजिक्स के बारे में, E=mc², Energy = mass × speed of light² What on earth does it mean? उसका मतलब क्या है? How can you square the speed of light? What does it mean? I'm completely bewildered. यदि मैं आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान हो जाऊंगा शायद मैं उसके बारे में समझ लूंगा, तब तक नहीं। भगवान की कृपा आइंस्टाइन के ऊपर था जैसे आइंस्टाइन समझ गए कि E=mc². तो भगवान मुझे वो कृपा नहीं दिया, एक्चुअली वो समझना कि E=mc² बनाने वाले है कृष्णा, मेरे लिए काफी है। I haven't got the slightest idea what it means. Energy = mass × speed of light. How can you multiply mass by the speed of light? What does it mean? And then square it? I have no idea. Hare Krishna. Okay, that's all for now. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.